فلما فسرغنا وزعتها شويز بولا حغيد را ويز بولا حغيد را وزا حاضر بيت في داجي دا چاتر آجي را دي حاضر بيت في سولي كي صد خوها لكو صد صد تي كي كو اٹ اٹ تي كي دي حاضر عادل تاكي ما تاين سولي كي بيادر ترده ميتا كو فلما فسر کرا وضع تھا شویزی بولا حغیل راب دا حضمی شاعت راجی دے لکا ما فی بدنی لا مانا دیت راجی دے مات اسی مات راجی دے نو اولی کے سیٹ تدرے خبر دا حضمی مات راجی آدے فا اعتبار دبانا سرا نمبر ایک دا ہا زمین ما تراجیانے پہ اعتبار دا معنی سرا نمبر دو یا دا ہا زمین دا ما تراجیانے پہ اعتبار دا نفس سرا پہ اعتبار دا نفس سرا نمبر تین یا دا ہا زمین راجے دے ام نخ ماتا خفا اعتبار دا مولودیت سرام یا دا ہا زمین ماتا راجے دے خفا اعتبار دا مولودیت سرام فلما بظہر کلا وزا تھا چھویز بولا نخ لرا یعنی مریم بی بی اوزی گولا قالتا ندی اوئی دیہنا بنتی فاقوز اوئی بی اوئی انی بیشک ما وزعتها ما ہو اوزی گولو حغیل را انسا جنے کعبا جانواتا جنکے اوئی اوئی اوئی لہما جنکے اوزی گولا اڑے خفا شکر ہے زکا جیسے کمارمان ہونا آگا سورہ کدر ہونے شکر ہے جدیرے بیت المقدس خدمت خوش ہو جیسے واللہو اللہ فاکو حالمو علمو تا بما دحاس و ذات چیدیس زگولیو اللہ تا ہو علمو ولیس ذکرو کر انسا اوز دا کلام نچر لیس ذکرو کر انسا دا دا دی فضل باندے خبر و درے ہنہ میں اتفا خود فضل باندے شوئی لئیس ذکرو ند نارینا کل انسا پشاند زنان باندے یا دا دا ربی کریم دا گلے چھتا تا خو علک وقت ہوگا نا تا سو وقت ہوگا علک دا وقت ہوگا خدا علک چھتا وقت دے نو دا غالی خالی دا غالی بلنا گوزی تا کبیا خودتا تاکی فضیلت تجینے ثابتی گئی نا دا تا چھکا مرا وقت رو دا کالی کم دا پشاند تدی جینے نا وہی تا دا وزی دا غالک چھلے اب اشان دی جنہیں لوست دا وقت وندر کر مریم بی بی دا دی دا غالک نا خدا دا غالک نا خدا آری والک نا خوش تو وہ سنگو تر جمع کرنے وقت چید آئی چی کمارمان و اغالک صرف اغت مراد خاص لگا عام بند آو دا تا چی کمالک یا دولو دا آغن دا جنہیں سر دا جنہیں تور دا ہر علک نا جنہیں نا وارا تا چې کومره وخت راغی دا ډېر کله تر سره شي زموږ معاشره کې چې اله کې د سروانی نو دا موږ دوړان د کس ته وي بیا چې ته په دې باندې په لاسو او سره وخو دا د کوس دا چې کوم نه نه جنې ته دا وره کې دی نه دا هر لک نه نه اوس خو یو کس دا سي چې زوی نه په 20 کې نه په 20 کې نه هغه فلر بیا نه وي چې ته په دې باندې پیدا ورته چھے پتہ مانی جو وَلَيْسَ الزَّكَرُ اَوْنَدِ دَا نَارِنَا کَلْ دَا نَارِنَا مَتْلُو نا دی جہتے ہیں چھے دا سنہ تکمہ نوکتے ہیں دا دیکھیں تاسو داسې ماته دلاګر نه سي اوده ولئن ذکروا نن ذکر ناری نه مطلوب کل انثى پشاد زنانا موهوب باندې کته ته کومه وکړې شو دا غالک چې تاسو کوم مطلوب وو او مطلوب نو هغه د دې جنې په شان د جنې د سره د جنې ته ورانه او اسان دی وخت لري از ذکر کې د الف لام وخت دی مشهور مثلا هغه حدیث تاسو په ذهن کې چې کوم دا هو الګو دا غن د جنې ورانه از ذکر او کې د الف لام وخت دی کې نلے علق نلے ناری نمطلوب قل انسا پشاد زنانا موحوب بانے موحوب شکم آخر بکر شویدہ بیادا حنہ من دفاع خوز شوا شکل مریم بی بی فیدا شوان ہو دے ہوئے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا بِشَكَا مَانُمْ اِخْنِي أَغَيْتَا مَرْيَمَا مَرْيَمْ نُمْ بِوَتَ اِخْنِي تَدھی عبارت نرافت لگی شیح عمران علیہ السلام وفات شو عام عموماً نمون سوق دی سلک دی کرنی سلک نبس ایمانم نیرے حرسے شو وگذوات مریم نمی شو وإني سميتها مريم أبشك ما نم إخني ديتنا مريم ديتنا دولك دليل فوفاة دا عمران عليه الصلاة والسلام دا دليل فوفاة دا عمران عليه الصلاة والسلام شفلار وفاة شوه ديتا پس مرگی ون پس مرگی پیدا شده اللہ کے ناظرین سب نے پس مرگی دی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا دی مَرْيَمَ تَلَانِو لِكِ مَرْيَمْ سَمَانَ دَا تَدِي مَانَ دَا عَابِدَا يَا خَادِمَا عَابِدَا عِبَادَتْ دُونُكِ خَادِمَا خِدْمَتْ دُونُكِ دیکھیں سبل اشارہ محفظ مازین کے بند شاہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا عَوِشَكَ مَانُمْ اِخْدِي دِیتَ مَرْيَمَا وَإِنِّي بِشَكَ دِشِمَا اُعِذْوَا پَنَانِ سَمَا دِجْرَا بِكَا فَتَاسْرَا وَذُرِّيَّتَهَا فَأَوْلَدَ دِسَرَا من الشيطان الرجيم دها شيطان رجل الشمنا يا الله لرد را ترى قرآن نمو تمريم كي خوضو او فظاهر كي هو زمان فأرمان نباد امو وولي دي و اي رب كريم دا لرمنا نزفنا غرم فتا سرا شيطان نشيطان نبش كي ولدي فقسمت كي تركم اولاد دي ناغیو دا شیطان نبچ کی فتقبلا ربها پس قبول اکلا دا دینا نشان قبول اکلا حتن بنت فاقو دنا پس قبول اکلا دا دینا ربها رب دا دی بقبول حسن پر دیر فقبل والسراب چیو کسی کنا ویشی رضا دا سی دعا اخلا بچه دیر پاور پول وارد سی؟ پاور پول وارد او تا پا زر علماء وانده و پا شیخان وانده گرد زر کسان دی داغی نا دیر زیادتا پاور وارد دارا چه کور که مون تو وی پلاک دوی دیر دوارا خوشارا که دا جی بی بی که دوارا دو تیک دا اغنو رکم دیر بی کارو دیر خو دا مور پلاک وارد دوار چه دا بچی دیر پرانده زیادتا سر وارد رب کریم فرمائے چڑھے رفتر کے سرم قبول اکرا و امتہا رازر غنے قلادے لرن باتن حسنن پراہو زرغن ولو حیستو سرام رب کریم فرمائش دا مریم بیبی مونگڑنے رخرا زرغن اکلا نسنگی را زرغن اکلا ناندے و تولی خی جسمانی و روحانی و اخلاقی جسمانی روحانی اخلاقی جسم مخو اخلاق مخو او حسن مخو دیتوی نباتا حسنا وکفلها زکریا ذمہ داری و آسر در تربیت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام چناد دے ماماو کلما ہر کلام دخل اجلاح زکریا علیہ الصلوۃ والسلام علیہا فنی مریم بی بی باندے زکریا علیہ السلام داخل شو المحراب عبادت خانے تا بیت المقدس کی دیر دن یو کوٹا لگ کر وقت بیت المقدس جارو کلو اخبر کوٹے تبرانا شوی بیا کتت بی موسیم دیو خواب آنگور ریلی پروتو دیو خواب سیوانو دیو خواب دیدوانو نا اسی زکریا علیہ السلام رادنو وقت تیرت عبادت دے سنگلی نا بی موسیم بیوی اولی دیو ایدی تیشی یا مریم دا میوی اتنا رکم جدن آگر وجد عندها رزقا ناوی مدو دلی سر رزقا رزقا تا اولی کے بی موسیم بیوی بی موسیم بیوی اولی قال او زكريا عليه الصلاة والسلام يا مريم اي مريم أنى لك هذا دكم زين رزي تاتا دكم زين رزي وز زكريا سر دا سوال بري كولو زكا دا سر سبب زاكري نو دا سر دا څه څه سبب ظاهر نو چې یو کس یو مثال نور کړه برازي به ور وړي او زه به نن برابرې نه به به ور وړم دا څه څه سبب ظاهر نو نو لکه دې سره دا کوم نه نه نه قال تو مريم به وې هو من عند الله دار ذکر ازي د طرفا د حنانا او ان الله بشك الله فاكو يرزق رزق ورکی ویشا او چاہتے شخو حشی بغیر حساب بے حساب رزق و تورکی اس ٹیم ہو گئے دوسرا بس الحمدللہ